50 languages. 89. 89. امری 1. امری 1. تو خیلی تنبلی. اینقدر تنبل نباش. تو خیلی تنبلی. اینقدر تنبل نباش. تو خیلی میخوابی. اینقدر نخواب. تو خیلی میخوابی. اینقدر نخواب. تو خیلی دیر میایی. اینقدر دیر نیا. تو خیلی دیر میایی. اینقدر دیر نیا. تو خیلی بلند میخندی. اینقدر بلند نخند. تو خیلی بلند میخندی. اینقدر بلند نخند. تو آهسته حرف میزنی. اینقدر آهسته حرف نزن. تو آهسته حرف میزنی. اینقدر آهسته حرف نزن. تو خیلی مینوشی. اینقدر ننوش. تو خیلی مینوشی. اینقدر ننوش. تو خیلی سیگار میکشی. اینقدر سیگار نکش. تو خیلی سیگار میکشی. اینقدر سیگار نکش. تو خیلی کار میکنی. اینقدر کار نکن. تو خیلی کار میکنی. اینقدر کار نکن. تو خیلی تند رانندگی میکنی. اینقدر تند نران. تو خیلی تند رانندگی میکنی. اینقدر تند نران. آقای مولر، بلند شوید. آقای مولر، بلند شوید. آقای مولر، بنشینید. آقای مولر، بنشینید. آقای مولر، سر جای خود بنشینید. آقای مولر، سر جای خود بنشینید. صبور باشید. صبور باشید. از وقتتان استفاده کنید. از وقتتان استفاده کنید. یک لحظه صبر کنید. یک لحظه صبر کنید. مواظب باشید. مواظب باشید. وقت شناس باشید. وقت شناس باشید. احمق نباشید. احمق نباشید.